राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 24 नवंबर 1999 साया लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुण बिंब कलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः जिस मान पढ़ाई को लोग चाहते हैं और अपमान में और निंदा में प्रसन्नता रह जा तो बहुत लाभ की बात है। अपने विशेष लाभ की बात है उसको पकड़नी चाहिए जोर से। अपमान में प्रसन्नता होनी चाहिए, निंदा में प्रसन्नता होनी चाहिए, तिरस्कार में आनंद आना चाहिए, खूब प्रसन्न होना चाहिए। ये भगवान ने बताया मान आप मान लो तुल्य तुल्य में चार पक्ष हो, 2-3 जगह ऐसी बात बताई है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें आदमी के फैल नहीं होए तो बहुत जल्दी उन्नति होती है। और यह लोग में ये प्रशंसा कोई काम की नहीं है, आदर सत्कार कोई काम की चीज नहीं है। कहा लोग मान ले महाराज महाराज महाराज, कुछ तत्व नहीं है, सार चीज कोई नहीं है। हमारे मन में आती है ऐसी कि निंदा में तिरस्कार में अपमान में पितृ में आनंद आनंद भगवान की बहुत कृपा होती है। जब कृपा होती है तो ऐसा होते है। महान अधिकार साधर तो कुत्ता भी चाहते, कुत्ता भी मान कर तो अपनी इज्जत कुत्ते के समान हुई। अपने मेहमान में राजी हुए तो कुत्ते के समान अपने और क्या फर्क होगा। मनुष्य बना नहीं है, मनुष्य बना तो तिरस्कार मस्त है, भगवान की कृपा हुई है। सज्जनों मौका है, ये मनुष्य जन्म का मौका है, ये हाथ से निकल जाएगा। अभी कर लो काम करना हो सो, क्या पता है कि कब मृत्यु आ जाए, नजर मन खराब हो जाए, चित्त भ्रम हो जाए, पागल हो जाए, साधन नहीं होगा फिर। इस वास्ते मौका है बड़ा सुंदर, बिना दोष के दोष दर्शन करे कोई दोष के उसमें दादी होना ही चाहिए। हमारी गलती नहीं है और दूसरी गलती मान है उसमें ज्यादा आना चाहिए, खुश होना चाहिए। गीता प्रेस में है, नौकरों ने शेर जी के सामने कहा कि आपकी पक्षपात है, तो शेर जी में सच्चाई का बहुत ख्याल था, जयदेव जी के सच्चाई का बहुत ख्याल था। शासन में कुछ झूठ न आवे, लोगों ने उदाहरण दिया, हरिप्रसाद जी हमारे मित्र थे, तो वो कहते थे गाड़ी में ऐसी बातें हो रही जिसमें कहा तुम जयदयाल कहेंगे, ऐसा बोलता है जयदयाल, ऐसा लोग उदाहरण देने लगे। तो उनके सामने कहा गांव के मारवाड़ियों को पक्षपात करते हो, तो कहते देखो भाई पक्षपात तो हो जाया करता है, इसमें मालूम क्या आश्चर्य है, अपने अपने जरिए पक्षपात हो जाए, यदि मैं पक्षपाती हूँ। गीता प्रेस में इतना बड़ा काम है, पर गोविंद का जाति का कोई आदमी ऐसा नहीं है, आप नहीं कर दो मैं नहीं कर लो, आपको मिलेगा नहीं कोई को भी परसों से देखता हूँ, मैं देखता हूँ गोविंद के गरीब भी है, कहीं तेज भी है, अच्छा भी है, सुथरे आदमी है, कोई पक्षपाती बात नहीं है। पक्षपात कहा तो भाई मंदिर से कमजोरी है, ऐसी कमजोरी हुआ करती है। दोषारोपणी बात आई, उसमें एक ने कहा था कि मेरे पर जितना दोषारोपण हुआ है ऐसा मुझे आदमी पागल हो जाएगा, क्यों मुख्य आदमी है वे संभावित से संभावित अब से लाओ मैं कोटि शब्द दाऊ संभावित अवसर लाओ, जो पूज्य है सच्चा है अच्छा है उसको अवसर हो जाए मन कोट समुदाय हो। शेर जी प्रसन्न रहते थे, बहुत कम मौका मिलता है ऐसा, उम्र में आप भी देखो तो आप भी ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, बहुत कम मौका मिलेगा। झूठी निंदा झूठी बिल्कुल, अपने अवगुण है ही नहीं, अवगुण हो गया ये खराब है ये खराब ये खराब ये खराब ऐसा प्रसन्नता रहे, कृपा करो कृपा करो कृपा नाथ, आप में भाइयों में बहनों में कोई ऐसा कृपालु हो जाए जिन्हों में मस्त रहे आनंद रहे विशेष खुशी है, तो समझे ठीक है मैं साधन बना है वो तो सरल होगा, यही तो मौका है। समय चूक फिर का पछताने का वर्षा जब किसी सुखाने, खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या हुआ है? ऐसे ही मौके पर निंदा हुए स्तुति हुए बिना कारण दोषारोपण हुआ है उसमें खुशी होना चाहिए, बहुत खुशी है। तुम कैसा हो तुम ऐसा हो तुम ऐसा हाँ, और चुपचाप सुन दो हाँ करने से स्वीकार करने से असत्य आता है, और निंदा करने से और सामने करने के मेरे पास सफाई देने से बढ़िया नहीं होता है, सफाई देनी है वो कलंक कलंक है कलंक। विभीषण ने त्राही त्राही आरते हरण सरण सुखदर गुबीर त्राही त्राही अताही कहीं पालने से त्राही वन रक्षा करो अर्थ होता है। नाथ दशाचन कर में बहता और निष्ठर जन्म सुनो सुनता, अपना परिचय दिया परिचय मैं कौन हूं, काम नहीं रखो आप मैं कौन हूं निश्चित भय से भगवान ने प्रतिज्ञा करी है निश्चर ही न करूं वही भुज उठाए प्रकृति संसार में निश्चर ही कर दू निश्चित जन्म में मेरा माना है, आप जिसका नाश कर रहे हो और जिस सीता के लिए आप व्याकुल हो रहे हो और प्रश्न कर रहे हो, चित करोगे वहां राम जी को गीत देखा था नाथ दशानंद यह गति की नहीं तेई सच श्रुता तो जनक श्रुता दिनी दशानंद दशानंद कर भर जाता पैसे देने में आदमी अपनी अच्छी बात बताता है, ऐसा आदमी हूँ अमुक भाई हूँ अमुक ऐसा वैसा हूँ, वो नष्ट भर जाता है अपना पैसे देने में कहता है ना ना तो दशानंद कर भर जाता और निश्चित जन्म श्रोत्राता आप देवताओं रक्षक और असुरों का नाश करने वाले असुर वंश का हूँ दशानंद भाई हूँ मैं ऐसा परिचय में अच्छी अच्छी बात कहता है आदमी अब ऐसे है मेरा मैं ऐसे हमने ऐसा किया है हमने ऐसा किया है ऐसा किया है वो मैं हूँ तो संतों की जो बात होती है पात में बात है जो केड़े के पात में पात पात में पात जो संतों की बात में बात बात में बात बात बात बात बात होती केड़े की बात में केड़ा कर सकता थम पवे निकालो ये बात है संत महात्माओं के चरित्र में ऐसी बात आती है तो अपना परिचय देना उसमें भी अपनी निंदा की बात। राम जी कहते हैं आओ लंकेश लंकेश का लंकेश लाओ समझ का जो लाओ लंका का राज रावण बैठा है पूरा का पूरा राम को कुछ ठेस नहीं पहुंची अभी कुछ नहीं है और लंकेश भगवान की बात भी लिख सकते विभीषण ने भी ये भी कहा कि महाराज मेरे मन में वासना ही गए क्या कहा और कुछ बस मेरे में मेरे वासना है वासना क्या ही कि वह रावण ने कहा मम पूर्व बस तब श्री प्रीति सठ फिर जाओ को रीति मेरे मेरे शहर में रहता है तू भाई है और लंका राजा है तो क्या मेरा घर बेहतर जितनी मारी जमीन नहीं है महपुर बसी आपके पास आज मैं रहता हूँ जमीन में नहीं बह दिया अकल गया है बैठेगा तो मन में आया कि ये कहता महपुर है पूर किसका हो देख जब कभी बड़ा तेरी बास ना ही मेरे मन में तो आपके सरों के दर्शन से बैठ गई निकल गई नहीं है। राम जी कहते नहीं मम वर्षन कैसे मम दर्शन पर परमानंद पर मेरा जन्म मेरा दर्शन अनु अमोघ है तेरे अच्छा नहीं अभी तेरे को लंका कर सारा बड़ा होगा तो भगवान पर असर पड़ता है धरू अवतार मैं अवतार धारण करता हूँ तो तुम सभी के भक्तों के कारण से मैं आता हूँ लोग कहते भगवान को अवतार धारण क्या जरूरत है सब लोग कर सकते हैं तो करता ही रहता हूँ मैं तुम्हारे जैसे सज्जन सज्जन होते हैं उनके लिए अवतार धारण करता हूँ परित्राण साधु नाम बिना शायद करता हूँ तो भक्तों का चरित्र जो बड़ा विलक्षण है नाथ दशानंद कर गए प्रथा। नाथ दशानंद जगत की नहीं तेईसर तरह सुता हो गई थी दशानंद भाई दशानंद नाम या नाम ही कोई रावण नाम ही नहीं दशानंद भाई हो गए। भगवान कहते बहुत प्यार लगता है मेरे को तो सज्जनों अपने भी मौका मिला है ऐसे मौके में अपने मान बड़ाई आदि सब खो दो अपमान तिरस्कार होती है तुम खराब हो तुम ऐसे हो प्रसन्न हो जाए मन में ठीक है बहुत ठीक है मौके पर भाई मौके पर सूख जाते हैं। पर उपदेश कुशल भगव तेरे जे आचर्य तरद करे विशेष मनुष्य में होते जो आश्रय बना रहे एक पद को समय भाई समय तो चल जाएगा आचरण हो जाएगा जितने ये राजधानी थे ना सारंगी बजाते सारंगी सारंगी बजाते थे पेटी अब चल पेटी पेटी तोती तोती बोले तोती सारंगी बहुत साफ बोलते थे ना एक मोटर से बोला हाँ लक्ष्मण सारंगी बड़ा तेज था महादेव जी पढ़ता बड़े सुंदर भगवान शंकर गौर शरीर पट शरीर था महादेव जी का बड़े सुंदर अच्छा अच्छे संत हो गए वे कई कोई किसी गुण में विशेष कोई किसी गुण में कोई किसी गुण में अलग अलग होते हैं अपने भी विशेष करो तिरस्कार हुए अपमान हुए उसमें खुशी आए प्रसन्नता आए विचार कर तो बड़ी बात नहीं है विचार कर ले पता है अपने शुद्ध का अपने तो शुद्ध करना है परमात्मा को प्राप्ति करनी है अपने आनंद तो जगह है वह जो है प्रसन्न है खुशी हमें आनंद है तो मान सत्कार में तो कुत्ता ही राजी हुए बताओ मैं क्या इज्जत हुई हमारी मुझे लगा भाई देखो कहते समय में पंडित होते हैं हमारे घर न देख रहा कोई भी कहेगा नहीं कहेगा सही वो कहा करते आदमी ये हमारे प्राइवेट लाभ है हमारे प्राइवेट इस आसन है हमारा बात हम अच्छी कहते हैं तो बात तो अच्छी कहेगी अच्छा आसन होने से हुआ है बात करने में क्या जोर आया परोपदेश वेलायाम शिष्टा सदैव होती परोपदेश वेलायाम शिष्टा सदैव होती विस्मरती शिष्टत्व स्वराज से उपस्थित है अपना काम होता भूल जाते वह भूल जाते अपना उत्साह उत्साह उत्साह से बहुत जल्दी काम होता है ये कठिन नहीं मालूम देगा जब फायदा बहुत होता है ऐसे गुण आ जाते हैं तो हमारे लाभ बहुत होता है लाभ ले सत्संग करते हैं और सत्संग क्यों आते हैं सत्संग लेकर चलते हो किस वास्ते? लाभ वास्ते होते हो कि परमार्थिक उन्नति हो, कल्याण हो, उद्धार हो। तो उद्धार तभी होता है जब अच्छे अच्छे गुण धारण करो, तभी तो ठीक है। ये धारण नहीं करो तो क्या फिर? मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, मनुष्य शरीर कब होगा? कई करुणा न दे भगवान ने मनुष्य शरीर मामूली शरीर में दिए, नहीं बताया है। फिर सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब होगा कई करुणा न दे वेद ईश बिन हेतु समय, बिना हेतु समय करने वाले प्रभु कब वो कृपा करके बिना हेतु स्नेह करने वाले तो कृपा स्वभाव में भरी हुई है। बिना हेतु कृपा करना ये स्वभाव में कृपा है, और वे स्वभाव में कृपा वे भी कृपा करके वे फैसला कर डबल कृपा हुई। कब हो गए करुणा नर दे ही देत ईश बिना हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा स्वभाव वाले कृपा करके मनुष्य देते। फिर मनुष्य शरीर में भी ये काम नहीं किया तो कब करोगे? और कौन सा शरीर बताओ, और कौन सा मौका है? मनुष्य शरीर में मौका है। भगवान विशेष रूप से मनुष्य शरीर देते हैं, मनुष्य शरीर में मौका है। सब पक्का विचार करना है, मां अच्छा सच्चा विचार, पक्का विचार, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मौका मिला है, असली आचरण सुधारने की बात सत्संग में भी कम होती है, इनमें भी मौके पर होती है, हर समय थोड़ी होती है, कभी कभी होती है। जैसे कब कई करुणा न दे ही, कब कर्म मनुष्य ही मिलता है, ऐसे मनुष्य में कभी कभी मौका मिलता है, तो मौका नहीं मिलता है। तो ऐसी दुर्लभ बात है, उसको लेना अपने भगवान ने कृपा से ऐसा मौका मिल जाए, बहुत आनंद की बात है। बहुत मस्त सी बात है, भगवान की कृपा होगी। भगवान है मानव शरीर मिला है भाई, वो से पैद हो कोई हो, मनुष्य शरीर है ये बहुगुणीय नहीं है। यही तनु कर फल विषय है भाई, यही तनु कर फल विषय है भाई, स्वर्ग अंत दुखदाई। मनुष्य अगर नहीं करेगा तो कौन करेगा? बताओ, देवता नहीं कर सकते, राक्षस नहीं कर सकते, भूत प्रेत पिशाच नहीं कर सकते, साधारण प्राणी नहीं कर सकते, जल सत्सर नहीं कर सकते। एक मनुष्य है, यदि मनुष्य में नहीं करोगे तो कब करोगे? और कौन सा मौका आएगा जब तुम सब इस बात को काम में लाओगे? ये मौका भी है, ऐसा मौका हरदम नहीं मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिलता है। उसमें भी दावा नहीं करो तो फिर क्यों करोगे? समय चूक फिर कहा पछता रहे, कहा भरोसा जब किसी सुखा ने, समय चूक फिर कहा पछता रहे। तो मनुष्य शरीर का मौका है, सत्संग मिला है, अपने को पता लगा है कि ये मान बढ़ाई आदि का त्याग करना चाहिए, इसे गुलाम नहीं बनना चाहिए, ये बात ध्यान में आती नहीं है, हमारे ख्याल में आ गई तो विशेष कृपा है। फिर हमने काम काम कौन करेगा और करेगा कौन, ये हमारे पर जिम्मेवारी है। मनुष्य ही मिला है, मन में उत्साह रखना चाहिए, मन में उत्साह। अब देखो एक दो बार तीन बार फेल हो जाए तो कोई परवाह नहीं। अरे कुश्ती करते हैं, कुश्ती करने वाले भी कई बार गिर जाते हैं तो भी फिर चढ़ते हैं। साइकिल सीखने वाले कई बार गिर जाते हैं तो भी फिर चढ़ते हैं, अंत में सीख जाते हैं। अरे काम सीखो, उत्साह है, हताश नहीं होगा। मनुष्य शरीर आता है, मनुष्य शरीर, मनुष्य से और है क्या बताओ, आप बताओ। मनुष्य शरीर के सिवाय कौन सा ऐसा शरीर है जिसमें जीव अपना कल्याण करे, अपना उद्धार करने का मौका इस शरीर में है। अभी है मौका, इस बार खूब उत्साह से। अब देखो मन में रखो उत्साह, फिर गिर जाए फिर खराब मिले, अब नहीं गिरेंगे, अब मिले अब नहीं गिरेंगे तो जरूर पार हो जाएंगे जरूर, क्योंकि इन्हें भगवान की कृपा रहती है। संत महात्मा भगवान ये सब कृपा करते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा हुए वे भी कृपा करते हैं। धन कमाने में धनी आदमी साथ नहीं देते, धन आपको बढ़ाता हो तो धनी आदमी साथ नहीं देंगे। धन कोई धन नहीं बन जाए दूसरा कोई, और इस विषय में महात्मा बन जाए तो सब नहीं बन जाए, दूसरे बन जाए और भी बन जाए, ये विशेष बात है। परमात्मा की प्राप्ति में एक एक से आगे बढ़े उतना ही राज्य होता, राज्य होता, क्योंकि धन सीमित है और भगवान असीम है। असीम है किस बात का, सगाई पूरा हो जाओ सगाई फिर भी कम, माल बहुत ज्यादा है। एक मजाक बात याद आ गई, कथा आप सुनने गए तो एक सज्जन थे, तो कथा जब पढ़ने आए, आओ आओ पापी आओ पापी आओ माल ज्यादा आया माल ज्यादा, बोलो क्या बोलते हैं, आओ पापी आओ पापी पापी का तो यार पा और पी तुम भी पियो और हमारे पाओ, भगवान के प्रेम करो से आओ पापी कहते पाओ और पापो माल जाता है पाने पीने खुटे खुटे खुटे गए ये खुटे जैसा माल नहीं है सोचे अब माल ज्यादा है माल ज्यादा है तो ये माल बहुत ज्यादा है कितना ही पाओ कितना ही पियो बोले सब लोग पीछे बोले फिर भी माल माल बाकी है बाकी फिर बाकी बाकी फिर बाकी मौका है। तो अभी शरीर मन मनुष्य शरीर का मौका है बहुत अच्छा है। एक ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे तो साधु आए, साधु कथा सुनी एक दो बार सुने, एक दो काम में आए क्योंकि पंडित जी प्यास बहुत लगी है, प्यास लगी है सदाई बनाओ सदाई बनाओ संतों को पिलाओ, तो सदाई बना करके उनको दी, तो अपने नाले के पास बैठ गए खुला लगे थूके, ये मैंने क्या करते हो क्या करते प्यास लगे प्यास लगे तो खुला थूकते क्यों, प्यास लगी है तो पियो खुले क्यों थूकते हो, तो खुले थूकने से प्यास नहीं मिलते, अब त्याग कूला करने के पैर मिलते। तो पंडित जी आप क्या करते हो, आप जो कथा सुनाते हो कि खुला कर थूक रही है पी रही है ऐसा बड़ी आदर्श है सुने ये बात नहीं भाई तो ये काम करने का है क्यों कहने सुनने का नहीं है ये तो मौका मिल गया भाइयों सज्जनों बहनों सब विचार करो भगवान की कृपा से मौका मिल गया है तो खुला थूकना नहीं ये तो रस पीने का है प्योर बस तो जाओ टाट वाले बाबा थे उस समय में एक टाट से खो पहन थे बस टाट से खो पहन छोड़े एक डोरी दे हमें मंदिर में डोरी रहती थी अरे ने ठाने संत का एक संत का अनुभव बने गीता पेश में छपा था एक संत का अनुभव एक संत का अनुभव उनका था आजकल वो व्यक्ति नहीं पाते नारायण स्वामी उनका नाम नहीं था नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी वृंदावन थे जैसे उन्हें कहा था मेरे को मेरे गाँव का चुप बोलना नहीं मिलना नहीं तो उन्हें कहने से दो महीने मेरे ही बहुत मैं चुप रहा संतों ने कहा है भाई संतों कहने से अब पैसे मेरा दो महीना में बोलना कठिन हो गया बोलना कठिन हो गया अगर वर्ष वर्ष भर ले बोलने सुता गए दो महीना के खर्चे में कठिन हो गए स्वभाव राम आशीर्वाद दे रहे ना ये मुझे नहीं मारना राम चुपचाप मथुरा में गए इस जगह जो चंद्राम जी पहले परिचित थे ये तो पंडित है और ये साथ में आया है ये भी साथ में है वो जो पता लगे नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं है बड़ा आनंद है संत भी संत थे हम भगवान को पुकारते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान ने पुकार सुन ली है इस बात का पता हमें कैसे लगे आप सच्चे हृदय से पुकारो पता लगाओ मत पता लगाने के इस आया गलती है अपने क्या मतलब प्रश्न है कि भगवान से हम प्रार्थना करें तो भगवान ने सुने कि नहीं सुने इसे हमें क्या पता लगे भगवान को पता लगाना चीज नहीं भगवान से प्रार्थना करते अपने करते जाओ मत सुनो वो सुनो ही मत बिल्कुल ही अपने करते जाओ करते जाओ मत सुनो सुनो कार्य सुनाए कहते हैं कोई राज में हम अर्थी दे और कार्य नहीं होते कहते राज में सुनाई नहीं होती सुनाई नहीं होती भगवान की सुनाई नहीं होती छोड़ना तो कितना दिन आप रहे हो गए ठाकुर जी है ना मजबूत भी बहुत है सुना नहीं है कुछ कौन है कुछ गुस्सा है वज्रादपि कठोरानि मधुनि कृपा वज्रादपि कठोरानि मधुनि कुसुमादपि कैसे वो छुपे हैं कठोर कुसुम तो उनके वो सुनाए का निंदा करेगा उसमें कठोर होते हैं और दुखी देखते तो पिघल जाते हैं। संत हृदय दम नीत समाना का कवि में कहे न जाना निर्भयता बुद्धिता धन्य होता। संत जो स्वभाव दूसरे को दुख देख कर पिघल जाते हैं तो मतलब कोमल कोमल होता है वो कोमल पुष्प से कोमल और कठोर होता है। अपने पर दुख आवे तो उसे लेते हैं देखो हमारे हाथ में पीड़ा हो जाए हाथ के तो हाथ के पीड़ा होने से फिर हाथ नहीं गए फिर हाथ बन जाए हाथों में देख रहे गए गले के बन जाता है गले बन जाए गले बन जाए हाथ करे हाथ तो रक्षा करने का है पर बीमार है क्या करे। इस तरह से संत महात्मा लोग होते हैं जो अपने दुख सह लेते हैं ये साथ की तरह होते हैं। उस जो कोमल संत है जो अभी गुण ने ये साधन में कर रहे हैं वो गले बन जाते हैं और राजे होते हैं चलो भीड़ भड़का है तो चलो करते हैं क्यों ये तो सह लगेगा नहीं ये तो सह लगा ये सहेगा ये सह नहीं सकता ये। इस वास्ते ये साधु कोमल है बिस्तर अभी बसंजा में लगा हुआ है तो सुरक्षा नहीं है आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुनः सुखं वा इति वा दुःखं स योगी परमो मत बत्तीस श्लोक छठा अध्याय का। तो आत्मोपमेन अपनी उपमा आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति तो अपनी उपमा देकर के वैसे नहीं है वैसे विलक्षण बात है ये आत्मोपमेन अपने अपने जैसे अपने समान अपने समान नहीं अपने से अधिक अपने समान तो हरे हो जाए संत महात्मा गुस्सा आता है अपने से विशेष इस बात से भी दूसरे के लिए नहीं है दूसरे निंदा और मत करो भाई ऐसे कृपा लो ऐसी कृपा देखी संतों में संत माताओं की कृपा हो गई ऐसी और स्वभाव होता है आदत होती और जो कोई करना नहीं पड़ता है जोर नहीं पड़ता स्वभाव आदत आदत होते हैं। तो मृदु नहीं कुसुम आदि कुसुम से भी कोमल होते हैं भर जाते भी उठो नहीं अपने माँ पता है तो वो हाथ से लगे सब कुछ सह लगे हाथों को सोचने कोमल है तो आत्मोपमेन है आत्मोपमेन बैठता नहीं सब आत्मोपमेन कहा बताए अपने तक छोड़ से देंगे दूसरे को नहीं करेंगे दूसरे को देख लेंगे इतना अभ्यास नहीं किया है इस वास्ते ये बालक है छोटा अच्छा है उसे हृदय में कोमलता होती है। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों है परशुराम जी महाराज आए जनक महाराज है जिनके पास में बड़े बड़े संत जाने थे संत जाने जनक जी के पास परीक्षा देते अपनी और वो कहते हैं अचर जनक रे जन जनक धनु के ही तोड़ा सहस बाहु शत्रु मोहन मेरा शत्रु है जड़ जड़ जनक मूर्ख जड़ जनक धनु के ही तोड़ा गए लक्ष्मण जी कह इसे बोलते हैं बाबा दमन दुबे हो तो कृष्ण बोले कि नहीं रघुनाथ जी महाराज कहते महाराज कृपा करो चाहिए विप्र और कृपा घड़ेरी ब्राह्मण ब्राह्मण ने कृपा ज्यादा चाहिए, दूसरे ने कृपा में दूसरे से ब्राह्मण में ज्यादा कृपा चाहिए चाहिए हो, और कृपा घने घनी होनी चाहिए। आप तेज हो जाए तो तू सोचता नहीं, तुम ही ऐसा ही तो तेरे बाप भाई भाई समय तेरे भाई समय तू आएंगे तो ठीक नहीं है। कहीं सुधा ही थे बर्दोष, कहीं सुधा नहीं तो हो सकता है, तू ही भाई समय तू ही। तो कहते महाराज हम डरते नहीं है, क्षत्रिय है, रघुवंशी है, हम हमें रघुवंशी डरते नहीं, हमें अक्षाम ने काल के लड़ाई सुखे न काल के जो हुई काल साहब मौत आज तो लड़े सुखे तो लड़ाई के सामने रघुवंशी तो सोच नहीं होते है, आप हमारे तो सो जाते हो तो आप कहिए बस सब नहीं बताओ भय बचना वही बात है, भय भी तो मतलब नींद बचते हो, ये ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण है ब्राह्मण लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी ने यही कहा महाराज ब्राह्मण हो आगे ब्राह्मण है गाय है इनके सामने महाराज तो पाप है तुम्हारे सलाम करते क्यों कि अगर हार जाए तो अपकीर्ति मदद लगे पाप लग जाए कि पाप लग जाए पाप जी मारो पाप लग जाएगा मर जाओगे बदे पाप अब की रीति हारे इस बात दो दो तरफ से आप कृपा करो आप कृपा करो मर जाओगे अपमान मांगन नहीं है बड़ा भारी मर जाओगे फिर लगा जी मर जाओगे दिन देवता घरे के मरे अपने घर में पा गया है हम ऐसे हैं कोई मिला नहीं आजकल सिर में सूर भी मिले तो पता लगे आप कोई मिला नहीं है काके जाए कोई मिले रघुनाथ जी ने कहा था सुधाई थे पर दोषु टेट सुन में ग्रह न राहु राहु ये तो पूर्ण चंद्र में ग्रह टेट चंद्र में राहु नहीं कहता अमावस्या के पूर्णिमा की रात में ग्रहण होता है पूर्ण चंद्र में होता है तब ग्रहण करता है टेटा चंद्र में ग्रहण किया था जी मैं कहता हूँ महाराज कृपा करो कृपा रखो टाबर है कोई बात नहीं तू ही भाई समान है तू ही हम डरते नहीं भय बस ना वही बात है सब ऐसी बात नहीं है तो भय का कारण नहीं है महाराज जनक की राजधानी में जनक कही जैसा उचित माने जनक कही जनक को कहते लक्ष्मण जी बोलते हैं जनक कही जैसा तो माने विद्यमान रघुकुल मणि जाने रघुकुल मणि विद्यमान है उन्होंने बचे कहा कि वीर वीर में ही मैं जाने कैसे कह दिया आपने कैसे कह रहे ये बात वीर वीर में ही जाने रघुदास जी मेरा सभा में बैठे उस सभा के बीच में कह दिया वीर वीर मई पृथ्वी का ठेका लीजिए सभी कि पृथ्वी वीर वीर मई में जाने ठीक बोलना चाहिए सभा में सभा है राजसभा सभा में मामूल नहीं है क्या पता कौन कितना उत्तम आता है कैसे कैसे महात्मा है क्या पता है सभा में जहां की व्यवस्था सब होगा कैसे कैसे वीर भी विद्यमान रघुकुल मन जा रहे विद्यमान बैठे पृथ्वी ठेका ले लिया गया वीर भीर गए जहां कही से सोचन मारे विद्यमान रघुकुल मन दंड भगवान भय दर्शन का भगवान रघुनाथ जी महाराज जी थोड़ी निंदा हो जाए वो सही नहीं है लक्ष्मण जी को और मर्जी हो जो करो आप करो रघुनाथ जी महाराज दे रहे खजर जनक धन गई तो रहा सरस बाबू सब मेरे शत्रु है, मेरा बरु है, क्या करोगे आप शत्रु बहुत धन तो वही धन बालक पर मैं धन और कई तोड़ी में ऐसी इस करी जी इसमें ममता की माँ गई बहुत बुलाओ अच्छा करा दो अच्छा करा दो ठीक करा दो महाराज अरे धन ही सब उतर उतर सिर धन है हमारे तो धन समय से देखा राम ने के भोरे राम ने देखा भी नवा होगा जागे जागे वो टूट गया पूरा धनु सब पूरा इधर खड़ा खड़ा गया क्या जी पोते तो थोड़ी हो गई रिश करते हुए मुक्त भाई बालक बना कहीं तोड़ा है कहीं खेलते थे परशुराम जी बड़े तेज होते हैं कैसे बोलता है जैसे ऐसा है बालक बहुत बधु ने तुम बच्चा बच्चा है इस बात से छोड़ता हूँ मैं बच्चा मैं कच्चा नहीं सच्चा बहुत विचित्र स्मार है जनक जी महाराज के मन में आ गया कि भाई ठीक नहीं किया कुमारी कुमारी जय का करो मैं क्या करूं मेरी बच्ची कुमारी जय जाएगी मेरी बच्ची का विवाह कैसे करूं मैं मैंने ऐसा मैंने नहीं जाना था कि भूमंडल पर कोई छूट भी नहीं है या बच्ची सोच करती उठा कर तो कोई उठा ले जाएगा तो धन तोड़ेगा उसको भी पढ़ना होगा भाई मिट्टी कुमारी कुमारी रे का करो सत योजना प्रमाण लेता हूँ कब आप रो बिना पुराना मौसम क्या है थोड़ा सत्र के दर्द से भी तो प्रताप और नाथ इतना जोश है जोश में होश है होश तो प्रताप कहता है साथ में दोनों संतरे के दर्द से भी तो प्रताप और नाथ आपके बल से मेरा बल नहीं है अपना बल नहीं है सत्य धर्म तब प्रताप नाथ जो करो पद पद शपथ पुनः धरो हाथ में धनुष नहीं लूंगा भैया जन्म बल जी नहीं तोड़ूंगा ऐसा लक्ष्मी बोला सभा के विषय में आतंक से आ गया महाराज राजा लोगों की सभा भी बहुत राजा लोग बैठे हुए थे धंधे टूटने पर भी तेज हो गए ऐसा हमारे समय थे कुमारी को भरी कौन भाई करता है धन तोड़ने क्या है इन लोगों के उससे प्रभाव बैठे अब गुणवत्त हो गया सब आ जाओ नशे में देखते हैं अच्छे दिन ऐसे लगा देखते सब हाँ कोई करो आदो हाथ पता लगे डर है ही नहीं किंचित मात्र भी ऐसे द्रौपदी के स्वयंवर में ये ब्राह्मण वंश में थे अर्जुन भीम से नहीं ब्राह्मण में आ ब्राह्मण बन रहा मैंने एक वर्ष भुगत रहे ना तो ब्राह्मण बने हुए थे ब्राह्मण में से क्योंकि नाना ये पिटम्बर की देखो देखो जात देखो ये फटम्बर की कमर है बड़े बढ़िया बढ़िया पटम्बर की कमर तो खुलती है ये फटम्बर फटरा कमरा से गई नाना ये पटम्बर की कमर खुल जात देखो ये फटम्बर की कमर देखो भाई ब्राह्मण ब्राह्मण में आलोक रहते ब्राह्मण पता नहीं ब्राह्मण कितने सूर भी हुआ समुद्र का पानी पी गया सभी अर्जुन उठा कर्ण उठा कर्ण हाथ जोड़ा अर्जुन नाजी बैठे थे सुबह में कृष्ण भगवान द्रौपदी कह देना कदर ये दासी पुत्र है, ये धर्म ज्यादा जलते हैं। उस सभा में दासी पुत्र कह दिया, ये धर्म तोड़ेगी तो मैं भी नहीं भरूंगी। दासी पुत्र है, अपमान है मेरा, अपमान है। खाने के बीच में ये वो जेठा ने चार हंस है, हाँ स्वरूप दास लिखा है सन्नाल चौकड़ी, तो सबसे ज्यादा कुमुदी हुआ था, हाँ मामा श्री कृष्ण कहना था उसमें प्रेमी में कहने कहते ऐसे करना अच्छा नहीं, लड़ो चुख जाए जब जीत जाए आ जाता आ जाता है, ऐसा कपड़ नहीं करना चाहिए। भगवान का बंदा हुआ था ऐसा अपमान में क्या, ये दासी पुत्र है। तब उसी में युद्ध ने कहा कि मैं देश कहूँ देश का मैं रहता गदा बनाता हूँ इसको। तो इस बात से कम सदैव दबता था, देश कहने चल था अगुण में तो बाण लगाया वहां जगह वो सब था एक खांडव बंदा ने क्या नहीं खांडव बंद जंगल को अग्नि के लिए, तो उसमें सब बस गए और सर पर भी हुए वो जानते तो शल्ली कहता है शल्ली सांस लिया शल्ली कहता है कर्ण तुमने जो दमान सजा है ये अर्जुन कंठ में नहीं लगेगा। कहता चलो एक बार श्रद्धा नहीं करता, एक बार कहता है दो बार नहीं करता है। भगवान ने दिया चोरी हूँ अच्छा तो घोड़ा ठीक है और घोड़ों का घोड़ा से अच्छा नीचे हो गए तो लगा वो लगता गाय में लगता लगा हुए भगवान में चल सा हो गया सर मूर्त रखा कभी अर्जुन का अर्जुन कंठ में लगता भगवान ने जोर दिया घोड़ा का ठीक गया घोड़ा ठीक है नीचे हो गया। चलने ने कहा तुम्हारा बाण ठीक नहीं है अभी भगवान ने उनको साथ देंगे अब कुछ भी हो जाओ कितने वीर भाग के पीछे एक थोड़ा सा यू करना ही एक बार कर लिया लगा दिया लगा दिया जो होगा जो हो जाएगा। मेरे बड़ी विचित्र बात है आज बोलने में ख्याल नहीं करते क्या बोला है क्या नहीं कहते धनुष दंग है थोड़ा सा ही कर देते कितनी सच्ची कितनी बस सच्ची ये तो सच्चाई एक बार संधान कर दिया जो कर दिया वीरों की बात सुन सुन के मन में ऐसा आता है भगवान के प्यारे भगत कितने सूरवीर कितने विशेष। इस वास्ते भाइयों अपने सनातन धर्म में दुनिया के किसी साहित्य में भी संस्कृत में जितनी भाषा में जो बातें भरी है किसी भाषा में मिलेगी नहीं। ऐसे विचित्र हमारा देश है पर देश के मालिक बने बिल्कुल पक्षी उड़ जाए ना अंडे हो जाए अंडे। यहाँ पहले राजा थे ना वे वाला बच्चा ही है वे अंडा है वाला हमारे देश के नहीं है हमारे देश के होते थे अंडा है बेचारा कैसे मिले भजन करते हैं तो भजन है दानवीर है कोई सूरवीर है कोई दानवीर है ही है पर हमारे देश में ऐसे ऐसे महात्मा हुए, संत हुए, इस वृंदावन में अच्छे महात्मा हुए कई। अब समय आ गया, अब कम है, अब कम आया। फिर भी जो सर्व रत्न वसुंधरा पृथ्वी में है, रत्न है, अब भी है, अभी तक बहुत थे, अभी तक बहुत कम रह गए। पैसे ने बहुत राज कर दिया, आज तो पैसा बस इतने पैसे पहले नहीं आता वृंदावन में, इतने पहले पैसे ही भूख नहीं थे। अब पैसा हो गया जो भूख हुई बहुत है, जो पैसा अधिक होगा है जो नहीं देता अधिक अधिक दरिद्र हो जाते, ज्यादा पैसा वाला दरिद्री होता है, दरिद्री बहुत भूख है, लाखों की भूख, करोड़ों की, करोड़ों में भूख, साधारण आदमी करोड़ों में भूख नहीं होती, साधारण लोगों के हजार दो हजार दस हजार लाख तक करोड़ों में भूख, घाटा ही ज्यादा होता है, भूख भी ज्यादा होती है। असली भूख लगाओ भगवान ने भजन की भाई, याद रहते चंदन की, ये माया है भगवान की विचित्र। मन में आई तो आज कई बातें करेंगे, क्या करेंगे, प्रकृति है प्रकृति। बात मन में आई, मन में आई बात, एक प्रकृति पुरुष दो चीज है जिसमें जो ये वस्तु और क्रिया है ये प्रकृति की है। वस्तु और क्रिया त्याग से ही ऊंचा हो गया, आप श्रेष्ठ हो गए। इसमें ध्यान संतों का भी कम गया है, साधुओं में भी आप कम जगह हो गए, ऐसी किसकी बात है। पदार्थ और क्रिया ईश्वर नहीं मिल पाई है, पदार्थ क्रिया सब प्रकृति का कार्य है। वास्तव में भगवान के अंश हुआ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्राशि, भगवान के अंश हो भगवान के। ब्राह्मण क्या अपमान, क्या निंदा, क्या डरते उसे, भगवान के हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये मामूली बातें हैं संसार है। आप बड़े कराने के, बड़े ऊंचे साक्षात भगवान के अंश हो आप। ये माया का है प्रकृति, ये क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति का है, नाशवान है। आप अविनाशी परमात्मा के पुत्र हो, आपका दर्जा बहुत ऊंचा है, आप कृपा करो। अपमान है, मान है, निंदा है, कुछ होती रहे कोई परवाह नहीं। आप भगवान के अंश हो। भाई बहन विचार करो तो सब भगवान के अंश हो। ममई वंश हो जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मन सहज सुखराशी। ये मान बढ़ाई आदि क्या है, तुझ थोड़ा छोड़ा दो, अपमान करो मत, निंदा सुन लो मत, निर लो तेरे भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा मान कर मस्त रहो। नारायण नारायण नारायण नारायण करो भाई, भगवान की कृपा करो, सुनो।